To program Trzeźwolskiego Radia. Piątek, 6 października, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Kilkaset tysięcy osób nadal bez prądu, są też spore zniszczenia. Premier zapewnia, że wszyscy poszkodowani przez wichurę dostaną pomoc. Kolejne problemy w procesie Hossa, oskarżonego o milionowe oszustwa metodą na wnuczka. Nie udało się przesłuchać żadnego ze świadków. Prawie milion euro i wielki prestiż dla międzynarodowej kampanii na rzecz zniesienia broni nuklearnej. To tegoroczny laureat pokojowej Nagrody Nobla. Ponad 600 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po wichurach, które w nocy przeszły nad Polską, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najtrudniejsza sytuacja jest w 4 województwach: wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim i lubuskim. W posiedzeniu sztabu antykryzysowego w Zielonej Górze uczestniczyli premier oraz szef MSWiA. Mariusz Błaszczak poinformował, że tylko w tym regionie bez energii nadal jest ponad 100 tysięcy osób. Największym problemem jest jeszcze wciąż fakt, że 120-130 tysięcy odbiorców w województwie lubuskim jest pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Prace związane z usuwaniem tych szkód, które powstały w wyniku nawałnicy, trwają. Premier Beata Szydło deklaruje pomoc dla tych, którzy ucierpieli w wyniku wichur. Wszystkie osoby, wszystkie te rodziny, które zostały poszkodowane, oczywiście pomoc otrzymają. W tej chwili będziemy oczywiście tę pomoc już po usunięciu skutków uruchamiali dla wszystkich tych, którzy zostali poszkodowani. Nikt nie zostanie pozostawiony oczywiście sam. Podczas nawałnic zginęły 2 osoby, 39 zostało rannych. Strażacy interweniowali ponad 10 tysięcy razy. Niespełna 20 minut trwała druga rozprawa w procesie Arkadiusza E. pseudonim Hoss, oskarżonego o milionowe oszustwa metodą na wnuczka poza granicami Polski. Poznańskiemu sądowi nie udało się przesłuchać żadnego świadka. Żona Hossa i konkubina jego brata skorzystały z przysługującego im prawa i odmówiły składania zeznań, a dwóch kolejnych świadków nie stawiło się w sądzie. Według prokuratury Arkadiusza E. razem z bratem także oskarżonym w tej sprawie wyłudzili od starszych osób w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu ponad 2 miliony złotych. Głównym dowodem w sprawie są ich podsłuchane rozmowy. Adwokat brata Hossa podważa jednak ich legalność. Chciałby poznański sąd wystąpił z pytaniem do prokuratury w Hamburgu, czy miała zgodę na podsłuchy. Sędzia Karolina Siwierska odrzuciła jednak ten wniosek. Do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy nie ma znaczenia to, czy materiały operacyjne zostały zgromadzone z ewentualnym naruszeniem porządku prawnego obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec. Z decyzją sądu nie zgadza się mecenas Paweł Sołtysiak. Przepis, na który powołał się sąd, obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Te podsłuchy w sprawie były sporządzone w 2012 i 2013 roku, czyli w sytuacji, kiedy tych przepisów jeszcze nie było. Nagrania rozmów nigdy nie powinny trafić do prokuratury w Warszawie. Niewykluczone, że poznański sąd zakończy proces Hossa jeszcze w tym roku. Magda Konieczna, Radio Poznań. Międzynarodowa kampania na rzecz zniesienia broni nuklearnej to tegoroczny laureat pokojowej Nagrody Nobla. Wyróżnienie przyznano za pracę w kierunku wskazywania katastrofalnych konsekwencji humanitarnych stosowania broni jądrowej i starań, by doprowadzić do traktatowego zakazu takiej broni. Szefowa norweskiego komitetu noblowskiego Berit Reiss-Andersen podkreśliła w uzasadnieniu, że żyjemy w świecie, w którym ryzyko użycia broni jądrowej jest coraz większe. Niektóre państwa modernizują swoje arsenały jądrowe i istnieje realne ryzyko, że więcej państw będzie próbowało ją posiadać, czego przykładem jest Korea Północna. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons to międzynarodowa koalicja 450 organizacji działająca od 2007 roku na rzecz likwidacji broni jądrowej. W tym roku do pokojowej Nagrody Nobla zostało nominowanych ponad 300 kandydatów, zarówno osób prywatnych, jak i organizacji. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Tylko w ubiegłym roku na polskich drogach zginęło 271 rowerzystów. Ponad 4 tysiące z nich zostało rannych. Tymczasem jadący rowerem bez oświetlenia, bez odblasków po zmierzchu to niestety częsty widok, mimo że to złamanie przepisów. Chciałbym, żeby rowerzyści jeździli na światłach po zmierzchu. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. W warunkach złej widoczności, bo w tej chwili po prostu nie jeżdżą. Zdarza się, że rowerzyści bardzo często nie mają oświetlenia, albo mają za słabe. Karol Mocniak, Miasta dla Rowerów. Rower mam oczywiście oświetlony zgodnie z przepisami. Oczywiście obowiązkowa lampka z tyłu czerwona, tak żeby było widać ją ze znacznej odległości. Tego lampka biała z przodu. Rowerzysta, który jest nieoświetlony, mamy gotowy przepis na tragedię. Rafał Pełka, Fundacja Hen Widoczni. Tak naprawdę z tego zdarzenia najgorzej na tym wyjdzie niestety rowerzysta, który nie jest chroniony i w kontakcie z samochodem ma nikłe szanse na wyjście z tego cału. Kodeks drogowy mówi wyraźnie, że rower

Bad, bad trumpet, jak mówią o wybrzmiałym przed chwilą Ingmarze Tomasie. Ale przecież nie ona, rzecz jasna, Kamasi Washington jest najważniejszą postacią rozpoczynającą nasze piątkowe spotkanie. Dzień dobry, witam Państwa jazzowym, potężnym utworem zatytułowanym Misunderstanding, czyli jednym z 17 nagrań składających się na album The Epic z 2015 roku. To wydawnictwo, jak widzą wszyscy fani jazzu, ma tyle muzyki, ile wielu artystów nie zawarłoby na swoich 3-4 albumach. Prawie 3 godziny grania z potężnymi składami, bo i orkiestra, i chór, i podwójne obsady basu, perkusji, instrumentów klawiszowych, dęciaków. Jest tutaj także soulowy wokal. I w zasadzie praktycznie wszystko, co można było zgromadzić w okolicy Kamasi Washingtona, czyli w Los Angeles. I jeśli przebrnie się przez te 3 zapchane po kokardę winyle, to można poczuć zarówno spiritual jazz sięgający Coltrane'a czy Pharoah Sandersa, ale też brzmienia fusion. Do tego fantastyczne aranżacje orkiestrowe, chóralne, jest i neo-soul, czy wycieczki w stronę hip-hopu. Minęły 2 lata od publikacji tego monumentalnego wydawnictwa, płyty obsypanej prestiżowymi nagrodami, i oto w poniedziałek odbyła się światowa premiera kolejnego maxi-singla, który w sumie to zawiera tyle muzyki, że w dzisiejszych czasach mógłby być pełnometrażowym albumem. Harmony of Difference, taki nosi tytuł i będzie jednym z zagadnień naszego dzisiejszego spotkania. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Magazynek. Kamasi Washington. Myślę, że poza samym nazwiskiem ID Amerykanina niesie ze sobą także coś jeszcze. Zbiór różnych stylistyk, wpływów i wartości. Bo przecież wytwórnia Flying Lotusa Brainfeeder, w której wydał Epic, to hybryda jazzu, elektroniki, tradycji, ale też próba szkicowania tego wszystkiego, co może dopiero nastąpić. To chyba też swoisty opis współczesnego melomana, sięgającego po często zupełnie odmienne gatunki i płyty. I kiedy patrzę na utwory, jakie wybrałem na dziś, to chyba gdzieś się wpisuję w taką muzyczną rzeczywistość, bo z jednej strony nowe utwory opublikowane kilka dni temu, a z drugiej starocie wydane przed laty. Moda na reedycję trwa w najlepsze, co pokazuje brzmiący już w tle bardzo dziwny, ale ciekawy utwór grupy Mobius. Utwór powstały w roku 1979. Ponadto do godziny 16 zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który, jak policzyliśmy, już połowę życia zajmuje się miksowaniem płyt. Jest także producentem muzycznym, mającym na swoim koncie piękny, pełnometrażowy debiut, opublikowany w maju tego roku. I w ogóle, kiedy patrzę na niego, to mam wrażenie, że dobrze kombinuje i bardzo ciekawie działa także we współpracy z innymi, bo jest również właścicielem wytwórni płytowej Otake Records. Otake Records to... Polska wytwórnia skupiająca nie tylko polskich artystów, ale chcemy promować głównie polskich artystów. I to jest po prostu mój twór, który jakiś czas temu wymyśliłem z kolegą, ale tak naprawdę zostałem w tym wszystkim sam i pojawiła się osoba dla mnie najważniejsza, żona, która tak naprawdę całym labelem zarządza. No i staramy się robić ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że niektórym to przypada do gustu. Państwa i moim gościem, teraz wciąż jeszcze przebywającym w ukryciu na taśmie, będzie Piotr Bejnar, który właśnie założył kolejny sublabel, a i pracuje nad kilkoma fajnymi przedsięwzięciami, o czym już niebawem. Ponadto do godziny 16, jak to w piątki bywa, pojawi się Jan Niebudek, który był w kilku teatrach, aby zebrać garść dźwięków o nadchodzących spektaklach. Przenosimy się na Wał Miedzeszyński, gdzie swoje premiery pokazuje TR Warszawa. Najnowszą szykuje Michał Borczuch, o czym między innymi w felietonie Jana za kilkadziesiąt minut. Jak zawsze pojawi się także nasza płyta tygodnia i piosenka dnia. A na wstępie wracam do tego przedziwnego elektronicznego staruszka z końcówki lat 70., czyli do Mobiusa. Zespołu, do którego nigdy bym chyba nie dotarł, gdyby nie reedycja, a ta ukaże się za kilka dni. Przed nami synth-pop łamany przez Space Disco z końcówki lat 70. Proszę nie mylić ani nie kojarzyć tej nazwy z Dieterem Mobiusem, bo to nie ma nic wspólnego. Welcome to world. momentami z Michałem Jakubikiem mieliśmy takie wrażenie, że to była jakaś przeróbka I Feel Love, Donny Summer. W programie trzecim zespół dwóch płyt wydanych na przełomie lat 70. i 80. Połączenie syntezatorów, wokoderów, skrzypiec i tak modnej w latach 70. stylistyki space disco. Ale też był to zespół, który wplatał w to wszystko pierwiastki punkowej zadymy. Mobius. Super ciekawa rzecz z Kalifornii, do której wrócimy w nocy z soboty na niedzielę w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Początek przenoszenia. W piątą bądź szóstą minutę niedzieli. A przed nami nasza płyta tygodnia, to przypomnę Benjamin Clementine i album I Tell a Fly. I przyznam, że jego pierwsza płyta jakoś zupełnie nie zrobiła na mnie wrażenia, ale ten drugi album, ten drugi pełen metraż, może nie tyle z powodu treści, ale z powodu doprawdy fantastycznych pomysłów na kompozycję, wykorzystujących na przykład ciekawie nakładające się głosy, co z kolei powoduje zastanawiającą narrację i to momentami bez klasycznego ujęcia zwrotka, refren, zwrotka. No to wszystko w każdym razie robi na mnie spore wrażenie. Do tego piękne stereo, fantastyczne stereo rozchodzące się w panoramie. Państwo sami mogą to stwierdzić na swoim sprzęcie, bowiem mam dwie płyty dla słuchawek i dla słuchaczy programu trzeciego. 71335 to numer, pod który należy wysłać SMS. Kordeusz wybierze dwie płyty i to będą dwie osoby. A ja wybieram utwór zatytułowany Better Sorry Than a Safe. I no właśnie, w tej kompozycji również słychać to super stereo. With me, I understand. Give us a last kiss. I'm the seller of my own fortunes. How much? Don't know. But no one should be responsible for anyone's reality. If yours lies here, yeah, mine is over the fence. Bon voyage. Don't know where I'm going. Roundabout singular. It's better a sorry than a sin. It takes the breath away. Come on. Choices we make. Well, we live once, don't we? Yet we breathe more than once, don't we? Must leave then at once, darling. Better Sorry Than Safe i Benjamin Clementine z naszego albumu Tygodnia. Płyty wędrują do pani Katarzyny z Suchego Lasu i do pani Alicji z Poznania. Życzymy pięknych doznań i refleksji, bo album Clementine'a wpisuje się dosyć mocno w otaczającą nas rzeczywistość. Trójka. Program trzeci. A w nim spotkanie z Piotrem Bejnarem, muzycznym producentem, DJ-em i właścicielem Otake Records, czyli polskiej niszowej oficyny, którą chciałbym Państwa zainteresować. Naszemu spotkaniu będzie towarzyszyć muzyka z jego pierwszej płyty, zatytułowanej po prostu Album. Pełen metraż Piotra Bejnara ukazał się zarówno na kompakcie, jak i winylu. A całość rozpoczyna pewien reporterski zabieg. Otake Records, czyli wytwórnia z muzyką elektroniczną, taneczną elektroniką głównie, prawda? Pierwsze wydawnictwa rzeczywiście skupiają bardziej taneczną elektronikę, ale moim albumem zapoczątkowałem, przynajmniej chcę dać taką informację dla artystów, którzy chcieliby się u nas wydać, że nie chcemy iść właśnie tylko i wyłącznie w konwencji elektronicznej i nie chcemy iść tylko i wyłącznie w konwencji tanecznej. Moimi jakimiś takimi wzorcami jest wytwórnia Ninja Tune czy Warp, na tym się wychowywałem i do dzisiaj fascynacja i uwielbienie i duża inspiracja właśnie pochodzi od tych wytwórni. Na pewno jesteśmy jeszcze na bardzo początkowym etapie drogi, ale to jest nasz jakiś taki punkt, żeby kiedyś ta wytwórnia była postrzegana jako szeroko rozumiana wytwórnia muzyki dookoła elektronicznej. Jeżeli ktoś zrobi piękny album indie rock, czy jakiejś innej muzyki, która nam się spodoba i uwierzymy w danego artysta, to też wydamy. Otake Records z pięknym punktem, czyli twoim pierwszym pełnometrażowym albumem z bardzo charakterystycznym utworem w środku, w którym słychać głos Krystyny Czubówny. Tak, padłem kiedyś na ten pomysł, żeby zaprosić panią Krystynę. No i w końcu się udało. Czytała Krystyna Czubówna. Utwór kobietki, do którego niebawem powstanie teledysk. Klip będzie o kobietach, o tym, jak może przeze mnie są postrzegane kobiety, jakby po prostu mężczyzna patrzył na kobietę i co sobie o kobietach myślą. Do kobietek przejdziemy za chwilkę, bo warto również wspomnieć o innych twoich przedsięwzięciach, czyli o nowalijce w postaci nowej wytwórni płytowej. Wytwórni, która ma łączyć, scalać producentów zajmujących się bardzo w sumie niszowym w tej całej niszy gatunku, jakim jest dub techno. Jak rozumiesz w ogóle to pojęcie dub techno? Kiedy wyobrażam sobie w głowie ten rodzaj muzyki, to od razu mi się wyobraża jakaś duża przestrzeń arktyczna. Dużo lodu, dużo wiatru i bardzo czyste, krystaliczne, przestrzenne dźwięki. I tak można zwerbalizować, przynajmniej ja tak werbalizuję tę muzykę. Jest to dość szerokie pojęcie, pomimo tego, że zazwyczaj to pojęcie jest przedstawiane dla takiego dość wąskiego grona. Nie wiadomo jeszcze, jaką ścieżką pójdzie ta wytwórnia. Zamysł jest dub techno, ale co z tego będzie jeszcze, zobaczymy. A czy to jest w ogóle duża przestrzeń na scenie muzyki elektronicznej? Dużo jest producentów zajmujących się dub techno? Bardzo dużo. Na świecie oczywiście. W Polsce może to nie jest aż tak popularny gatunek muzyki, ale jeżeli ktoś na świecie jest jakiś producent, który nie ma powiedzmy 40 tysięcy lajków na Facebooku, ale po prostu robi dobrą muzykę, to potrafi nawet zwiedzić cały świat, ponieważ jest dość dużo tych artystów, ale ten gatunek muzyczny jest bardzo dość hermetyczny, jeżeli chodzi o odbiór. I właśnie jednym z tych dwóch artystów, którzy wydali się na tej wytwórni, bardzo dobrze sobie radzi na rynku aktualnie. No właśnie, no bo mamy już pierwszą epkę tej wytwórni. Wytwórni współzałożonej przez ciebie, bo nie jesteś sam w tym labelu. Wpadliśmy na ten pomysł z moim przyjacielem gruzińskim, Leonem Lolishvilim. Kiedy byłem u niego, odwiedzałem Tbilisi, graliśmy razem koncert. No i w pewnym momencie zaproponowałem Leonowi, załóżmy razem wytwórnię, ale mówi, jak to? Jak masz jakiś pomysł? Ja mówię, nie mam pomysłu, ale stwórzmy go teraz. No, wydawajmy jakąś muzykę, którą wspólnie robimy. On powiedział, no ja głównie często graliśmy dub techno. Ja mówię, no to stwórzmy wytwórnie dub techno, może będziemy się wtedy realizować, spełniać jakieś swoje rzeczy, może przyjaciół do tego zaangażować. On mówi, no ale jaką byś miał nazwę? Ja mówię, jaka jest odległość z Tbilisi do Warszawy? I pierwsze, co wyskoczyło, to było 2529 km i tak też nazwaliśmy wytwórnię. 2529, tę nazwę warto w takim układzie zapamiętać, ale poza przedsięwzięciami stricte muzycznymi, widzę, że w twoich planach jest również sporo super ciekawostek jak dla mnie, czyli live aktów połączonych z nieprawdopodobnymi w ogóle pomysłami, czyli lokowaniem muzyków w tłumie, wśród publiczności. Kiedyś grałem po prostu z urządzeniem elektronicznym w ręku i często właśnie grałem wśród ludzi na długich kablach i bardzo długo myślałem o tym, co zrobić nowego, żeby moje live'y były bardziej rozbudowane, żeby był dalszy krok. I właśnie wymyśliłem sobie takie coś, żeby to było dalej interaktywne z publicznością. Teraz budujemy właśnie prototypy urządzeń. Będzie to taki objazdowy projekt, gdzie w różnych przestrzeniach będziemy instalować na początku różne urządzenia, światła, a dopiero później będzie się odbywał koncert. Chcemy ruszyć na nowy rok, już mamy kilka klubów. Prototypy urządzeń, to się tak zaczynam zastanawiać, gdzie to się wszystko dzieje? Jak to wygląda? Bo kiedy przyglądam się twojej twórczości, twojej działalności, to z jednej strony widzę DJ-a, z drugiej strony widzę gościa, który składając sety robi jeden długi, potężny wideoklip, teledysk trwający ponad godzinę i można go zobaczyć na YouTubie. Teraz wspominasz o prototypach urządzeń, mówisz o kolejnym sub-labelu, to jest konglomerat, lutujecie, tłoczycie, nagrywacie, tworzycie muzykę, nagrywacie filmy, bawicie się wizualizacjami. Muzyka to moje życie i jeżeli chcę zajmować się muzyką w życiu, wiadomo, że proza życia jest dość trudna, w związku z czym postanowiłem, że po prostu muszę więcej pracować, zająć się kilkoma sferami muzycznymi i też około muzycznymi, a że mam po prostu tyle pomysłów, to staram się, żeby to wszystko się ze sobą łączyło. Piotr Bejnar. Piotr obdarował nas kilkoma płytami swojego debiutanckiego albumu i to zarówno jest to tłoczenie winylowe, jak i są to kompakty. Bardzo proszę, proszę się częstować, 22 i 7 trójek. A przed nami wspomniane kobietki z pięknym głosem pani Krystyny. Te zwiewne damulki też lubią żyć modnie. Kobietki. Z jakże charakterystycznym, pięknym głosem Krystyny Czubówny. Takie cuda dzieją się w maleńkiej oficynie Otake Records Piotra Bejnara. Wspieramy i kibicujemy. A przed nami nasza piosenka dnia, czyli Robert Plant i Bonds of Saints. Za 14 minut bije godzina 16, zatem pora już najwyższa, żeby zaplanować weekend. Kto wie, może pójdziemy do teatru. Co państwo na to? Jan Niebudek. Koty, upiór w operze, Mamma Mia. Wojciech Kępczyński przyzwyczaił publiczność warszawskiego Teatru Muzycznego Roma do produkcji na najwyższym poziomie. Nie obiecuj nic, słowa nam nie służą. Teraz poziom ten ma szansę sięgnąć nieba. Konkretnie nieba nad Anglią, bo tam właśnie rozgrywać się będzie przynajmniej częściowo akcja najnowszej premiery Romy. Piloci, taki nosi tytuł, opowiadać będzie o polskich lotnikach, którzy wzięli udział w bitwie o Anglię. Będzie lata mija. To fragment jednej z piosenek ze spektaklu, a premiera pilotów jutro wieczorem w Teatrze Roma. A teraz przenosimy się na Wał Miedzeszyński, gdzie swoje premiery pokazuje TR Warszawa. Najnowszą szykuje Michał Borczuch, reżyser, który ostatnio z sukcesem wystawił przedstawienie osnute na wątkach z powieści H.P. Lovecrafta. Teraz podejmuje się kolejnego karkołomnego z pozoru zadania. Moja walka, jego najnowsza premiera, oparta jest na monumentalnej serii powieści Karla Uwe Knausgarda. Ta książka daje taką możliwość, oczywiście zobaczona w całości, zbudowania, skonstruowania pewnego, fresku o życiu. Mówi Michał Borczuch. I teraz takie stwierdzenie, w teatrze na ogół jest banalne, jak to zderzamy, nie wiem, z Szekspirem. Natomiast jakby w zderzeniu jednak z literaturą Knausgarda to przestaje być banalne, ponieważ tu jest tak gęsty ten opis rzeczywistości, tak różnorodny, tak niechronologiczny, to znaczy ta chronologia wewnętrzna tej powieści jest jakaś momentami intuicyjna. Nie sądzę, żeby to była jakaś taka świadoma kompozycja. No może w przypadku pierwszego, drugiego tomu tam jest jakaś taka świadoma kompozycja, ale potem ten projekt Knausgarda w tych powieściach zaczyna się rozrastać, jak jakiś taki dziwny twór, po prostu nie wiadomo dlaczego nagle wchodzić w ten moment w życiu, potem w tamten, potem nagle w jakiś fragment eseistyczny. I chyba to było to, co mnie najbardziej zainteresowało w pracy nad tym. To znaczy, że tak naprawdę ta książka, pomimo tego, że zakłada bardzo realistyczny też poprzez język opis rzeczywistości, jednak ma w sobie jakiś taki obsesyjny, szalony nurt pod spodem, który ją w jakiś dziwny sposób porządkuje. Jakaś taka konkluzja dla nas ważna, dla spektaklu jest taka, że po prostu żyjemy w jakimś takim paradoksie, w którym jest jedna bardzo konkretna fizyczna rzeczywistość, wspólna dla nas wszystkich, a równocześnie jakby w tej wspólnej rzeczywistości są bardzo różne indywidualne rzeczywistości, które często wzajemnie się wykluczają. To jest jakby najciekawsze, to znaczy właśnie to, że on też jakby dochodzi do takich wniosków, że jakby jeden sposób na jakieś takie zarejestrowanie, czy to w głowie, czy to na papierze, że jeden sposób zarejestrowania rzeczywistości, że nie ma czegoś takiego jak jeden sposób zarejestrowania rzeczywistości, że jakby rzeczywistość cały czas się zmienia, my się cały czas zmieniamy, wszystko wokół nas się zmienia. Że tej dynamiki nie da się jakoś tak uchwycić w takich ramach. W obsadzie m.in. Maria Maj, Halina Rasiakówna, Justyna Wasilewska, Jan Drawnel i Paweł Smagała. Premiera mojej walki dziś wieczorem w TR Warszawa. To był Jan Niebudek i jego sugestie, gdzie można zobaczyć dobry spektakl. A ja teraz proszę o uwagę wszystkich fanów jazzu i to tego z najwyższej półki. A wszystko za sprawą zapowiadanego na wstępie nowego wydawnictwa, na którym znalazła się muzyka Kamasiego Washingtona. Przede wszystkim saksofonisty i kompozytora, który, jak państwo pamiętają, w 2015 roku ściągnął kurz z wielu stylistyk jazzowych i wykorzystując talent oraz energię swojego potężnego ciała, zwrócił uwagę całego świata na to, jak dzisiaj się gra jazz w Stanach Zjednoczonych i w Los Angeles. Bez wątpienia album The Epic był wielkim wydarzeniem, o czym świadczą prestiżowe nagrody, jak i pieczołowicie wydane winyle, które stoją, no czasem widziałem u kolegów, że stoją zabezpieczone w folii i nic dziwnego, bo to w zalewie winylowych gadżetów album wydany pięknie, a i płyty nie odbiegają jakością od tłoczenia tego, co robiono 40-50 lat temu. Dwa lata po premierze tego monumentalnego wydawnictwa przyszedł czas na kolejne, które mimo iż jest maxi singlem, to zawiera tyle muzyki, że współcześnie to coś mogłoby być jak najbardziej albumem. Harmony of Difference to tytuł maxi singla złożonego z 6 części. Pierwsze 5 części to niejako osobne byty, ale co za chwilę Państwo usłyszą, połączone są takim patentem mnie osobiście kojarzącym się z techniką miksowania utworów. Kolejna 6 część to już potężna suita, która jednak daje się poczuć we wcześniejszych nagraniach, bo są to niejako cząstki tego najważniejszego utworu umieszczonego na końcu. Tak więc w programie trzecim na zakończenie dzisiejszego magazynku fragment epki Kamasiego Washingtona, epki zatytułowanej Harmony of Difference. Thank you.